Jó, akkor beszaladsz. Hosszasz be rá fölé. Hát onnan a vakontulásnak butából kiszedek valamennyit, azt a keverem emelbe. Persze. Ezt te veled van? Az anyját, bassza meg Attila, kösd meg ezt a rohadékot! Forgókarikára! Ráda! Köszönöm, hogy megnéztétek! Manó Mácnak!